mojej głowy twardy dysk. Ktoś zapierdolił z mojej głowy twardy dysk. Ktoś zapierdolił z mojej głowy twardy dysk. Ktoś zapierdolił z mojej głowy twardy dysk. Czuję się o wiele lepiej teraz, ha! Czuję się o wiele lepiej teraz, ha! Czuję się o wiele lepiej teraz, ha! Czuję się o wiele lepiej teraz, ha! Ktokolwiek to zrobił, niech mi nie oddaje dziś. Ktokolwiek to zrobił, niech mi nie oddaje dziś. Ktokolwiek to zrobił, niech mi nie oddaje dziś. Ktokolwiek to zrobił, niech mi nie oddaje dziś. Bez komputera prawdziwy relaks mam. Prawdziwy relaks mam. Bez komputera prawdziwy relaks mam. Bez komputera prawdziwy relaks mam. Ktoś zapierdolił z mojej głowy twardy dysk. Czuję się o wiele lepiej teraz, ha! Ktokolwiek to zrobił, niech mi nie oddaje dziś. Bez komputera prawdziwy relaks mam. Zapierdolił z mojej głowy twardy dysk. Czuję się o wiele lepiej teraz, ha! Ktokolwiek to zrobił, niech mi nie oddaje dziś. Bez komputera prawdziwy relaks mam.